Anne Bosman. Goedemiddag. Toen de oorlog begon waren Oekraïners van harte welkom. Hoefden geen status aan te vragen, kregen een gratis onderdak en mochten meteen aan het werk. Bijna 2 jaar later komen er vragen. Hoe lang gaat dit zo door? Zometeen één vandaag na het NOS Journaal. Suzanne de Vries. Chemiebedrijf Sabic in Sittard-Geleen heeft een boete gekregen van 10 miljoen euro. Volgens de persrechter heeft Sabic niet genoeg gedaan om zware ongevallen te voorkomen. Nou, er zijn eigenlijk in de jaren van 2015 tot en met 2019 4 zware ongevallen geweest op het terrein van het bedrijf. Waarbij bijvoorbeeld giftige stoffen vrijkwamen. Waarbij ook werknemers ernstig gevaar hebben gelopen. Sterker nog, 1 werknemer is ook omgekomen als gevolg van dus eigenlijk fouten in de bedrijfsvoering. Sabic heeft volgens de rechtbank onzorgvuldig gehandeld, omdat de installatie niet goed werd onderhouden. Het ministerie van Volksgezondheid heeft in 2022 ten onrechte bepaald hoeveel medisch specialisten elk Nederlands ziekenhuis mag opleiden. Minister Kuipers had die bevoegdheid helemaal niet. Dat vindt het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Nederlandse Zorgautoriteit had de verdeling wel mogen maken. Het is de 2e keer binnen een maand tijd dat een rechter de minister terugfluit. Eerder zette de rechtbank ook al een streep door zijn plannen om 2 kinderhartcentra te sluiten. Kuipers is zelf inmiddels vertrokken vanwege een functie in het buitenland. Een derde van de 22 woningen die onbewoonbaar werden verklaard na een brand in een parkeergarage in Den Bosch moet worden gesloopt. Begin januari brak de brand uit toen een automobilist in de parkeergarage onwel was geworden en met de auto tegen een muur reed. De man is later overleden. Reissite Booking.com moet zich aansluiten bij een pensioenfonds voor de reisbranche. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald. Het bedrijf verzette zich ertegen, omdat het zichzelf vooral beschouwt als internetbedrijf. Het hof vindt dat de site voor het boeken van hotelovernachtingen vooral een online reisorganisatie is. De Pakistanse oud-premier Imran Khan is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het lekken van staatsgeheimen. Khan kwam aan de macht in 2018. Bijna 2 jaar geleden werd hij door het parlement afgezet met een motie van wantrouwen. 3 mannen die betrokken waren bij de Sinterklaasrellen in Staphorst ruim een jaar geleden hebben een werkstraf van 180 uur gekregen. Bij de rellen werden auto's van kick-out Zwarte Piet demonstranten tegengehouden, bekogeld en vernield. De 3 veroordeelden gooiden onder meer met eieren, fakkels en vuurwerk. Verslaggever Marielle Beumer van RTV Oost. Het doel was om ervoor te zorgen dat het kinderfeest in Staphorst niet verstoord zou worden. En ze hechten niet zozeer aan het feit van Zwarte Piet, maar wel aan de traditie van het Sinterklaasfeest. En ja, dat was eigenlijk de reden dat ze massaal de mensen van Kick-Out Zwarte Piet bij de A28 afrit hebben tegengehouden. En ze waren niet de enige 3, hè. Het was een groep van zo'n 150 omstanders die daarbij stond. De voorman van Kick-Out Zwarte Piet gaf eerder aan dat hij de taakstraffen passend vond voor wat de demonstranten is overkomen. Bij fietsfabrikant Axel van merken als Batavus en Sparta verdwijnen 100 tot 150 banen. Een deel van de productie gaat naar het buitenland. De 2 fabrieken in Heerenveen worden samengevoegd en richten zich alleen nog op de productie van speciale merken en modellen. De grootschalige productie van fietsen gaat naar Hongarije en Turkije. Vakbond FNV maakt zich zorgen over dat de productie van fietsen uit Nederland verdwijnt en naar lage lonenlanden gaat. De bond wil garanties dat de fietsenfabriek in Heerenveen wel blijft bestaan. Het weer, veel bewolking met wat regen of motregen. En vooral aan zee een stevige zuidwestenwind. Vannacht droger met minima tussen de 1 en de 4 graden. Morgen wisselend bewolkt met 's ochtends wat zon. Het wordt dan een graad of 9. Suzanne, dankjewel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, waar zijn files? Nou, het staat al flink vast op veel wegen. Het staat er ruim 300 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Diemen. Voor knooppunt Holendrecht 3 kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. A16 Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en Dordrecht een uur oponthoud door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A50 Arnhem richting Oss tussen Grijsoord en Valburg. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Batendorp en Oorschot 30 minuten vertraging. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door een onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl. eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Nooit meer op vakantie of nooit meer werken. Een leven zonder muziek of zonder kleur. Liever tanden als haar of haar als tanden. Het leven zit vol ingewikkelde keuzes. Bij Volkswagen houden we het graag simpel. Daarom introduceren we speciale actiemodellen. Compleet uitgerust. Zo krijg jij het meeste Volkswagen voor je geld. Dat is makkelijk kiezen. Bekijk ze op Volkswagen.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Avro Tros. Huisje, boompje, beestje en een auto voor de deur. Nou, dat laatste wordt steeds minder een vanzelfsprekendheid. Juist in nieuwbouwwijken komen er minder parkeerplaatsen. Maar de auto, die doen we niet weg. Feit of fictie, Lammert, over de zuigkracht van het algoritme? Ja, en vooral dat van TikTok. Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, zei vanmorgen in Spraakmakers dat alle sociale media je met hun algoritmes in een fuik leiden. Maar dat dit bij TikTok het sterkst is. Nou, dat zoeken we uit. Nu eerst, waar is het dan veilig in Oekraïne? Suzanne Bosman. Na 2 jaar oorlog is het voor de boer-burgerbeweging genoeg. De partij wil dat Oekraïners worden teruggestuurd naar hun land. Volgens BBB-Kamerlid Mona Keijzer is het veilig genoeg in een deel van het land. En daarnaast moeten volgens haar dienstplichtige mannen gerepatrieerd worden als Oekraïne daarom vraagt. Die plannen die zijn een verrassing voor Oekraïners in Nederland, Lammert. Ja, we spraken net met Eugenia. Zij woont hier met haar kinderen en werkt voor een organisatie die oorlogsvluchtelingen helpt. Haar man is soldaat aan het front in Oekraïne. I was very surprised and I want to say something to Mona Keijzer. Maybe you don't know where is it war because you don't feel this by yourself and it's good. But please just imagine if such kind of situation will happen with you, with your family and with your children. What you will do? Will you return again to the war or no? Because our future is our children and we must save them. Nou, wees blij dat u de oorlog niet kent, zegt Eugenia. En wat zou u doen, vraagt ze aan Mona Keijzer. Zou u met uw kinderen teruggaan naar een oorlogsgebied? Mark Klaas is universitair docent migratierecht aan de Universiteit van Leiden, lid ook van de Adviesraad Migratie. Goedemiddag, meneer Klaassen. Goedemiddag. Eugenia die was onaangenaam verrast door de woorden van Mona Keijzer. Wat zijn uw gedachten bij haar uitspraken? Ja, ik kan me dat voorstellen dat ze daar verrast door is. Kijk, sinds het begin van de oorlog hebben Oekraïners een speciale status gekregen. De Europese Unie heeft de tijdelijke beschermingsrichtlijn geactiveerd. En dat betekent dat Oekraïners tijdelijk bescherming hebben in de Europese Unie. Zonder dat ze daarvoor door een asielprocedure moeten. Die tijdelijke bescherming die is er nog steeds. Die loopt tot 5 maart 2025. En hebben we gisteren in het Kamerdebat gehoord, de staatssecretaris verwacht dat die daarna zal worden verlengd. Mm-hmm. Dus... Ja, en nou zegt mevrouw Keijzer, die zegt van ja, ja oké, maar Keijzer zegt van ja, er zijn gebieden, daar zou het best veilig zijn, dus daar zouden ze eventueel naar terugkomen. Nou hebben we ook gesproken, Lammert, met onze oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melis. Hij komt vaak in Oekraïne. Ja, en we vroegen hem dan ook hoe het zit met de veiligheid in Oekraïne. Het is wel zo dat het in sommige delen van het land gevaarlijker is dan in andere delen. Er komt op sommige plekken, zeker in het oosten, natuurlijk veel meer rotzooi neer. Raketten, bommen. Maar eigenlijk heb je op elke plek in het land kun je iets verwachten. Nou, je kunt dus overal iets verwachten, zegt Hans-Jaap Melis. Meneer Klaassen, ja, als je zo'n discussie gaat voeren... Maar er zijn dus ook geen veilige gebieden in Oekraïne. Los daarvan... iedereen die nu uit Oekraïne komt heeft tijdelijke bescherming in Nederland. En de vraag of het land of een deel van het land veilig is, komt pas aan de orde op het moment dat er een asielprocedure moet komen. En dat is nu niet zo. Dus de vraag is geheel niet aan de orde. Pas op het moment dat een Oekraïner asiel zou aanvragen en er geen tijdelijke bescherming mee is, gaat die vraag spelen. Dus de vraag is gewoon helemaal niet aan de orde of het daar veilig is of niet. Ja, intussen gaat het er wel over in de politiek. Worden er vragen gesteld? Je hoort bijvoorbeeld ook van Oekraïners die vanuit Nederland op vakantie gaan naar hun thuisland. En ook Hans Jaap, die heeft dat gezien. Ik weet dat deel van het land, zeker in de Karpaten, het berggedeelte, dat daar mensen soms even gaan uitblazen. Omdat daar dan het luchtalarm minder gaat. Of dat je daar je toch veiliger voelt. Dat is zeker zo. Sowieso zijn er ook Oekraïners natuurlijk die heen en weer reizen tussen bijvoorbeeld Nederland en Oekraïne. Dat ze hier zijn, maar ook weer af en toe op visite gaan bij hun familie. Ja, dus dat is de situatie. Ja, en als je dan, meneer Klaassen, dit soort verhalen hoort, gevluchte Oekraïners die reizen heen en weer tussen Nederland en hun land, kun je misschien toch voorstellen dat mensen gaan denken van ja, maar dan zou je er toch ook weer kunnen wonen? Als je die afweging zou moeten maken in een asielprocedure, zou je dan moeten kijken of er een deel van Oekraïne veilig is. Maar dat is niet aan de orde, omdat er tijdelijke bescherming is voor alle Oekraïners. En dat heeft als voordeel dat de IND geen 100.000 asielprocedures van alle Oekraïners die in Nederland zijn heeft moeten doen. Oekraïners hebben die automatische status, waardoor ze bescherming hebben. En die bescherming die houden ze ook als ze even weer terug zijn geweest. Nog een keer, het voordeel daarvan is dat de IND niet 100.000 extra asielprocedures krijgt. Er is heel veel discussie over het asielrecht. Ik denk niet dat de IND er zomaar 100.000 asielprocedures bij kan hebben. En die tijdelijke bescherming, die in ieder geval tot maart 2025 loopt, daarvan verwachtte de staatssecretaris, bleek gisteren uit het debat, dat ook weer langer verlengd zal worden. Mm-hmm. Maar goed, in de discussie komt dit op, hè? Of hier misschien aan te tornen valt, of daar iets aan te passen valt. Omdat er natuurlijk, in ieder geval vanuit de politiek en vanuit blijkbaar de BBB gedacht wordt, ja, er is ook veel druk op woonruimte. Er wordt gekeken naar Oekraïners die hier kunnen werken, terwijl anderen dat niet kunnen. Dat is de vraag. Kan er überhaupt aan dit soort afspraken getornd worden? Tuurlijk. Op Europees niveau kan er worden besproken wat er na 5 maart 2025 moet gebeuren. Tegelijkertijd zit de Europese Unie nu met meer dan 4 miljoen mensen die tijdelijke bescherming hebben gekregen. In Nederland zijn er dat 100.000. Op het moment dat je die tijdelijke bescherming niet op een bepaalde manier verlengt, krijg je ermee te maken dat je je de vraag moet stellen, wat gaat er met die mensen gebeuren? Op het moment dat je de vraag gaat stellen, is het veilig in bepaalde delen van Oekraïne en moeten mensen daar naartoe gaan, zul je daar een beoordeling van moeten maken. En omdat het om hele grote aantallen gaat, is het heel goed voorstelbaar dat de beleidsmakers in Europa en de staatssecretaris in Nederland ervoor kiezen om dat op een andere manier op te lossen dan de moeilijke vraag te stellen naar of mensen naar een bepaald deel van Oekraïne terug zullen kunnen. Wie bepaalt dat eigenlijk? Of het ergens veilig is? In het asielrecht. Dus we hebben twee dingen. Hè. Deze vraag of het veilig is in Oekraïne speelt bij tijdelijke bescherming niet. In Europa kan er een regeling komen dat de tijdelijke bescherming wordt verlengd. In het asielrecht gaat het normaal met landeninformatie die wordt samengesteld op buitenlandse zaken. Dus dan gaat het om landen, niet Oekraïne, omdat er daar die speciale regeling voor geldt. Maar voor andere landen stelt het Ministerie voor Buitenlandse Zaken landeninformatie op. En op basis van die landeninformatie wordt een inschatting gemaakt en maakt de staatssecretaris beleid of het een land veilig is of bepaalde delen van een land veilig zijn. En hoe terecht is het dat deze tijdelijke Europese richtlijn nog steeds geldt na 2 jaar? Ja, de berichten die je uit Oekraïne krijgt, blijkt dat er nog steeds oorlog is op een vergelijkbare manier dat er aan het begin van de oorlog was. En daardoor krijg je dat je de mensen die je tijdelijke bescherming hebt gegeven, dat die bescherming er nog steeds is en ook 2 keer is verlengd met 1 jaar. Ja, maar die bescherming en is wel. In maart 2025 komt er weer zo'n moment. Het moet worden beslist wat ermee gebeurt. Ja, en die bescherming is wel ruimer dan voor andere vluchtelingen uit andere conflictlanden. De Oekraïners die krijgen gratis huisvesting. Die mogen hier werken. Die hebben recht op kinderbijslag, op kindgebonden budget. Het is wel heel ruim, die regeling. Ja, dat zegt u. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen dat Oekraïense mensen in een soort wachtkamer zitten waarvan je niet weet waar die wachtkamer ophoudt. Dus het is misschien een comfortabele wachtkamer, maar ja, ik vind het nooit zo fijn om heel erg lang in een wachtkamer te moeten zitten. En intussen, de vraag is gesteld, maar als we teruggaan naar Eugenia, die we hoorden aan het begin van ons gesprek, zegt u van, ja, ik kan me voorstellen dat ze het vervelend vindt dat dit opgeworpen wordt, maar ze hoeft zich geen zorgen te maken? Ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen, als er een politieke discussie hier over dit soort onderwerpen komt, dat het veel onzekerheid oplevert. In ieder geval tot maart 2025 is de tijdelijke beschermingsrichtlijn van kracht. En hebben alle Oekraïners die op dit moment tijdelijke bescherming hebben, die bescherming. En de staatssecretaris zei gisteren in het Kamerdebat niet alleen dat hij verwacht dat dat verlengd wordt, maar hij pleitte er ook voor dat het op Europees niveau zou gaan gebeuren. Dus ik denk dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Mark Klaassen, universitair docent migratierecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Adviesraad Migratie. Ik dank u wel. Een dorpsraad kan heel belangrijk zijn om een dorp leefbaar te houden. Dat weten ze in Grubbevorst in Noord-Limburg als geen ander. Maar de raad is per direct opgeheven, want de jonge garde daar, die loopt helemaal niet warm voor zo'n vrijwilligersbaan. Onze verslaggever die kijkt wat daar aan de hand is. En dat verslag, dat horen we zo meteen. Voor het verkeer, naar Edwin. Er staat 400 kilometer file inmiddels. Het is druk op de weg. Drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. File die opvalt staat op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen afrit Utrecht Centrum en Nieuwegein is de vertraging 3 kwartier. 2 rijstroken zijn daar dicht. Eén vandaag. We gaan een stukje ver kijken, Lammert. Ja, want we gaan het hebben over nieuwe foto's van de James Webb ruimtetelescoop. Ja, de NASA heeft gisteren een fotomozaïek vrijgegeven waarop gloeiende spiraalstelsels zijn te zien. Dat zijn sterrenstelsels net zoals ons eigen melkwegstelsel, maar dan tientallen miljoenen lichtjaren van ons verwijderd. Zelfs voor sterrenkundigen zijn de beelden spectaculair, kopte de Volkskrant vanmorgen. Tijd dus om onze eigen huissterrenkundige Theo Juriens van de Rijksuniversiteit Groningen erbij te halen. En hij is op zijn manier ook onder de indruk. Ik moet je wel zeggen, want als je een goed geheugen hebt, heb ik jou voor kerst verteld over mijn nieuwe speeltje. En ik had vanmorgen, voordat ik die zit zag van die mozaïek van spiraalstelsels, had ik eentje die ik in mijn eigen tuin gemaakt had al even bewerkt. En toen heb ik gedacht van, nou, die van de Hubble Space Telescope, nou, het is ook natuurlijk een tikkeltje duurder, die zijn toch wel wat mooier. Dus nou ja, dus. Dat klinkt typisch noordelijk nuchter. Goed, 60 miljoen lichtjaren. Ja, je vraagt je dan echt af, hoe kan die Webb-telescoop toch zo scherp dat op de foto weten te krijgen? Nou ja, kijk, die Space Telescoop is natuurlijk erg goed. En ik heb nog even in de historie gekeken. En de sterrenkundigen hier in Groningen en de mensen die satellieten bouwen, hebben in het verleden ook infrarood waarnemingen gedaan. Wat nu ook James Webb doet. En een sterrenstelsel nog wat dichterbij is het Andromeda-stelsel. En als je dat dan vergelijkt, en dan praat je over waarnemingen van een jaar of 13, 14 geleden. En als je dan dit vergelijkt met die Space Telescope, ja, is fantastisch. Ja, maar goed, wat hebben we hier nu aan? Ja, kijk, wat we hiervan leren is natuurlijk een soort, dat ook hoort in de sterrenkunde, een bevestiging van theorieën hoe sterrenstelsels ontstaan en groeien. En dat zie je hier heel mooi in terug. De oude sterren in het midden, de jonge sterren aan de rand, opgeblazen ruimtes door sterexplosies. Dus heel veel dingen die we misschien wel dachten en misschien ook wel minder scherp gezien hebben, worden hier prachtig bevestigd. Want Suzanne, we weten eigenlijk nog zo weinig van het heelal. We zijn onze ontdekkingsreis nog maar net begonnen, zegt Juriens. Ik was gisteren met een groepje enthousiastelingen in het mooie Harlingen voor een sterrenwandeling. En als een jonge man, nu 4e klas, en die overweegt om sterrenkunde te gaan studeren. Nou, ik zei tegen hem, maak de borst maar nat, want jij straks over, als jij klaar bent, over 15, 20 jaar gaat beleven, is fantastisch. Dus ja, er is steeds meer mogelijk en misschien straks wel nog meer telescopen in de ruimte. Misschien wel op de achterkant van de maan, hebben ook nooit last van de aarde. Dus hele mooie dingen liggen nog in het verschiet. Nou, prachtig. Het belooft wat. Ja, absoluut. Ja. Al moet ik wel zeggen dat het me soms ook wel een klein beetje begint te duizelen als je nadenkt over de oneindigheid van het heelal, de miljoenen, miljarden lichtjaren die je erin kunt reizen en hoeveel wij allemaal nog niet weten of begrijpen. Maar ook daarvoor heeft Theo Juriens een goed advies.

En het is vandaag dinsdag. Ja. En het is niet zomaar een dinsdag. Het is namelijk de dinsdag na... Gekke Maandag. En Gekke Maandag wordt hier gevierd 14 dagen voor de officiële carnaval. En dat is het dorp maakt er de carnaval mee in één dag. Omdat met de carnaval trekt iedereen naar de grote stad. En dan is het dorp hier helemaal leeg. Dus dat is heel ongezellig. Qua Dorpsstraat, wat heeft u eraan gedaan om nieuwe mensen te vinden? We hebben van alles gedaan. We hebben advertenties gezet, persoonlijk benaderd. Niel, niks. Maar je moet je wel voorstellen, als jij door Dorpsstraat gaat, ga je er niet voor 3-4 maanden. Dat doe je voor jaren. Dus het is wel echt een behoorlijke commitment. Ja. 20 tot 25 uur in de week was ik kwijt. Zoveel? Ja. En u krijg je geen cent voor? Geen cent voor. Een boekenbon? Zelfs geen kilometer geld. Nee? Nee. Was een schip van bijleggen. Ja. En ik weet niet of je dat van echte jonge mensen kunt vragen, maar ik reken eigenlijk op een generatie na mij, dus de 50-plussers. Carnaval aan het af. Ja, hier staat een busje van DJ Toller Theo. Dat staat erop, hè? Ik dacht, u bent Duits, maar u bent niet Duits. Nee. Ik ben hier voor Radio 1 en weet u waarom ik hier ben? Niet vanwege Gekke Maandag, maar vanwege de Dorpsraad. Jonge mensen zoals u willen er niet meer in. Dat bestaat toch niet? Nou. Toch is het zo, ja. Waarom gaat u er niet in? Ik heb heel weinig vrije tijd. Ik heb ook nog een baan en mijn hobby en mijn kleinkinderen. Ik denk dat er heel veel jongeren veel te druk hebben. En ook veel van die dingen, gesprekken met ambtenaren op de gemeentehuis, vinden ook overdag plaats. En dan kan iemand die werkt, kan daar niet voortdurend vrij van nemen. Maar waarom is dat dan overdag? Kan dat echt niet anders? En ambtenaren komen anders in hun overwerk. En dat heeft de gemeente niet zo graag. Mevrouw, hallo? Oh, die mevrouw is denk ik haar tuin aan het schoonmaken na Gekke Maandag. Ik ben hier omdat de Dorpsraad... Ja, stop ermee. Ja, triest. Maar ik denk dat meerdere groepen... De Vrouwenbond is al op moeten houden... omdat ze geen bestuursleden meer kregen. Ja. Toevallig gehoord dat een judoclub... die weliswaar in Lottum actief is... maar van hier uit het dorp komt... die werken zonder voorzitter. Die hebben alleen nog maar een secretaris en een penningmeester. Een voorzitter kunnen ze niet meer krijgen. De klussendienst hier van Grebbevoors is ook moeten ophouden. Die deed klussen bij mensen. Dus het treft dus niet alleen de Dorpsraad. Nee, zeker niet. Zeker. Het blijkt ook uit onderzoeken. Dat is een landelijk beeld. Dat mensen, jongere mensen, doen niet meer aan vrijwilligerswerk. Of tenminste niet zoveel als de oudere mensen. Ja. Kijk, daar gaat dus een hallo. Dat is een relatief jonge vrouw op een fiets. Maar die wil dus niet in de raad. Nee, denk ik niet. Kijkt u nu een beetje met een schuin oog naar jonge mensen hier? Van jeetje, jij neemt je verantwoordelijkheid niet in ons mooie dorp. Ik heb daar geen hard feelings, nee. Geen bad feelings bij, nee. Er komt ook een nieuwbouwwijkje. Ja, Combat XL. Bij Grubbevorst, ja, 96 woningen. Ja. En daar had de raad ook een rol. De welk soort huizen? Hoe gaan we dat inrichten? Starterswoningen. Starterswoningen, waar moeten die komen? Appartementen komen er nog tussenin. Er komen levensbestendige woningen, er komen vrije sectorwoningen. En dat, dat is een project ook op de toekomst op de jongeren gericht. Starterswoningen. En geen jonge persoon is daar geweest. Heeft u geprobeerd jongeren daar aan tafel te krijgen? Ja, we hebben geprobeerd de jongeren aan tafel te krijgen. We waren allemaal niet bereikbaar en niet geïnteresseerd. Ja, dat is eigenlijk toch wel bizar eigenlijk. Hè? Dat oude mensen dan over de toekomst van de jongeren moeten gaan beslissen. Dan moeten ze zelf in de hand nemen, zoiets. Maar blijkbaar is dat dan toch allemaal niet belangrijk genoeg? Daar komen ze misschien achter. Laten we hopen. Ja. Dat zou een beetje een wrang zoete troost zijn voor u? Ja, dat is het ook. Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik hier ook een soort schok-effect mee probeer te bereiken. Dus dat ze mensen nu eens gaan nadenken, verdomme, we hebben nu geen dorpsraad, wat moet dat nu? En dat hoop ik dat loskomt. Ja, maar het ziet er slecht uit dus nu voor de dorpsraad daar in Grubbevorst. Een verslag was het van Laura Kors. En zo meteen, het schiet niet op met de formatie. Leden van het 1 Vandaag Opiniepanel vinden dat het allemaal veel te traag gaat. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Suzanne de Vries. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport niet open gaat voor commerciële luchtvaart. Een voorstel daartoe van de Partij voor de Dieren kreeg vanmiddag een meerderheid van de stemmen. Drie mannen die betrokken waren bij de Sinterklaasrellen in Staphorst hebben werkstraffen gekregen van 180 uur. Bij de rellen in 2022 werden auto's van tegenstanders van Zwarte Piet tegengehouden. De politiek leider van Hamas heeft bevestigd dat ze een voorstel voor een staakt het vuren hebben ontvangen. Hamas gaat het voorstel nu bestuderen voordat de politiek leider naar de hoofdstad van Egypte zal afreizen om het voorstel te bespreken. Een chemiebedrijf Sebic in Sittard-Geleen heeft een boete gekregen van 10 miljoen euro. Volgens de rechter heeft Sebic niet genoeg gedaan om zware ongevallen te voorkomen. Dankjewel, Suzanne. Voor het weer is hier Peter Kapers-Munneke. Het is bewolkt. Hier en daar valt een beetje motregen, vooral in het noorden van het land. Vannacht is het op de meeste plaatsen wel droog. Klaart het ook wat op en dan wordt het een stuk kouder dan afgelopen nacht. De temperatuur komt uit op zo'n 1 tot 3 graden. En morgen begint de dag dan met wat zon, vooral in het binnenland. Aan de kust is het een groot deel van de dag bewolkt. Het wordt uiteindelijk zo'n 7 tot 9 graden. En 's avonds dan gaat er uit die bewolking aan de kust ook regen vallen. En die trekt dan in de nacht naar overmorgen over ons land. Maar dat valt dus allemaal 's nachts. Dus daar heeft de natuur wel profijt van en wij geen last. Dat betekent dat het donderdag overmorgen dan weer droog is. Dan schijnt de zon ook. Wordt het een graad of 9. Daarna blijft het zo'n 9 of 10 graden overdag. Best zacht dus voor eind januari, begin februari. Maar er is weinig zon. Dus veel bewolking. En op zaterdag en zondag ook kans op wat lichte regen of motregen. Oké, Peter, dankjewel voor de files. Kijken we bij Edwin. Het is een drukke spits met ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch is de weg weer vrij na een ongeluk. Voor Nieuwegein nog een kwartier vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Oeverdorp en Knoopend Holendrecht. 3 kwartier oponthoud. Daar is een rijstrook dicht. Het wegdek is daar beschadigd. A50 Apeldoorn richting Os voor Heteren 20 minuten. En op de A58 Eindhoven Tilburg voor Moergestel een kwartier vertraging. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De auto comfortabel voor je huis kunnen zetten, dat wordt zo langzamerhand bijzonder. Er komen meer auto's in Nederland, maar er komen minder parkeerplaatsen bij. Gemeenten willen minder blik langs de weg en voeren een strenger parkeerbeleid. Lambert Nieuwbouwwijken die krijgen een lagere parkeernorm. Wat is dat, een parkeernorm? Ja, we hebben hier in Nederland zoveel normen en richtlijnen. Ja. Dit is een richtlijn die aangeeft hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, kantoorpanden, winkels, huizen. Iedere gemeente stelt zelf haar eigen parkeernormen vast. De parkeernorm in Amsterdam is bijvoorbeeld een stuk lager dan in de gemeente waar meer ruimte is voor parkeerplaatsen. Friso de Zeeuw is emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling en adviseur mobiliteit. Goedemiddag, meneer de Zeeuw. Ja, goedemiddag. Die parkeernormen die gaan dus omlaag. En waarom is dat? Dat is omdat veel gemeenten ernaar streven om minder ruimte voor parkeren te reserveren. Zodat bijvoorbeeld er meer woningen kunnen worden gebouwd. Dat is één reden. Een andere reden is dat diezelfde gemeentebesturen de openbare ruimte willen ontdoen van al te veel autoverkeer, zodat het een prettiger verblijfsruimte wordt voor voetgangers en fietsers. Ja. Maar wat onprettiger voor mensen die denken, ja, maar ik wil ook mijn auto kwijt. Zeker. Dat levert dus ook stevige discussies op. Niet alleen in de gemeenteraad, waar dit ook een vast item is, maar ook met delen van de bevolking. Ja, ja. Dan moeten we wel onderscheid maken, zeg ik er gelijk bij, tussen binnensteden, zeker van de wat grotere steden, waar soms zelfs parkeergarages voor een deel leeg staan. Dus daar kan je wat mee met het terugbrengen van de parkeernorm, zoals in Amsterdam, stukken van Rotterdam en Utrecht. En kleinere gemeenten en ook wijken die wat ruimer zijn opgezet. En daar is het eigenlijk niet zo zinnig om die parkeernorm terug te brengen. Want daar willen de mensen ook graag hun auto houden. En soms twee auto's. Mm-hmm. Ja, want die zitten ook minder dicht bij goed openbaar vervoer. Zo is dat. En de levensstijl is ook vaak wat anders. Kijk, jonge gasten in de steden zijn ook georiënteerd op het gebruik van openbaar vervoer. Gaan dan ook naar andere steden. En als ze een auto nodig hebben, nemen ze zo'n deelauto. Maar dan moet je natuurlijk met veel mensen in de buitenwijken niet mee aankomen. Bovendien werken daar laten we zeggen, als je een stel hebt met kinderen, werken de partners vaak op verschillende plekken. Kan nog één met openbaar vervoer, maar de ander niet. En bovendien, met de kids naar sport, naar recreatiecentrum, winkelen. dan is men toch wel vaak, en dat zal ook zo blijven, op de auto aangewezen. Ja, en dan is het toch het gemeentebestuur dat probeert daarin te manipuleren. Dat probeert een beetje een bepaalde richting in te duwen. Nou ja, dat verschilt per gemeentebestuur. Mm-hmm. Sommigen maken hier echt veel werk van. En anderen willen juist ook, wat dan in het beleidsjargon heet, die auto faciliteren. En dat leidt soms tot stevige discussies. En je kan wel wat. Bijvoorbeeld dat centrumgebied van een gemeente langzamerhand een beetje uitbreiden. Maar als je te ver daarmee gaat, dan krijg je dus veel spanning met de bevolking. Want dit ligt zeer gevoelig. En dan verlies je het ook als gemeentebestuur. Kijk, Amsterdam, zoals onlangs was dat ook op het NOS-journaal in Amsterdam-Noord, die kan nog als grote stad nog wel wat doorzetten met invoeren van betaald parkeren. Maar in wat kleinere gemeenten is de confrontatie met de mensen die er wonen toch directer. Mm-hmm. Ja. Maar als de mensen het niet willen, waarom willen die gemeenten het dan wel? Omdat ze denken dat de mensen het willen. Ja, dat is voor een deel ook duurzaamheidsbeleid. Waarbij de auto, ik noemde al even de openbare ruimte die men voor een deel wil ontdoen van de auto. Maar ook het streven naar andere vormen van mobiliteit die niet aan de auto zijn gekoppeld. Ja. En, wat ik ook al even vermeldde, het feit dat men die ruimte graag ook voor woningen, waar natuurlijk ook een enorme behoefte aan is. Ja, maar die nemen allemaal gebruiken. Weer auto's mee. Die mensen die daar zo wonen. Is het. Zie hier het spanningsveld. Want er zijn Lammert, veel auto's. Ja, behoorlijk wat. De brancheorganisatie BOVAG meldt dat er op dit moment ongeveer 9,4 miljoen personenauto's in Nederland zijn. En het neemt snel toe. Afgelopen jaar kwamen er 180.000 auto's bij. Eerdere jaren waren dat per jaar 100.000 auto's. En daarnaast werden er afgelopen jaar bijna 370.000 nieuwe auto's verkocht. Fors meer dan het jaar ervoor. Dat het aantal auto's zo hard gaat is waarschijnlijk een inhaalslag nadat auto's slecht leverbaar waren door coronamaatregelen en de grote vraag naar computerchips. Nederland was al koploper in Europa wat betreft het aantal auto's per vierkante kilometer. En langzaamaan lijkt het land nog meer gevuld te raken, dus met blik op en langs de weg. Ja. En meneer De Zeeuw, die auto's moeten we ergens kwijt. Jazeker. En er ontstaat dus een soort asymmetrische ontwikkeling. Terwijl de steden, zeker in de binnensteden, met redelijk succes het gebruik en het parkeren van die auto tegen te gaan, neemt het juist toe op de plekken daarbuiten. En dat wordt dus ook een probleem voor mensen van buiten om, als ze naar de stad willen, hun auto nog ergens kwijt te kunnen. Dus daar moet je goede voorzieningen voor hebben. Dat heet dan parkeerhubs in het jargon. Of park- en rijvoorzieningen. Wat is dat dan, een parkeerhub? Dat is een soortement centrale plek waar auto's geparkeerd kunnen worden en waar je over kunt stappen op het plaatselijke openbaar vervoer. Ja. Maar goed, dat is dan ook nogal in de mode. Ja, oké, maar dat moet er wel eerst zijn. Meneer De Zeeuw al eerst zei, Lammert, die lagere parkeernormen, strenger parkeerbeleid, het stuit op verzet. Ja, in Amersfoort bijvoorbeeld, er was in november een referendum over het nieuwe parkeerbeleid. De gemeente wil in meer wijken betaald parkeren invoeren, wil dat voor meer plekken parkeervergunning moet worden aangevraagd en in een aantal nieuwbouwwijken sowieso minder parkeerplaatsen. Nou, 76% van de stemmers bij het referendum was tegen, onder wie inwoner Thomas van der Eerde. Je wil mensen misschien meer van het openbaar vervoer gebruik laten maken. Maar je moet natuurlijk ook realistisch zijn. Heel veel mensen hebben ook gewoon een auto nodig. En een auto geeft natuurlijk ook heel veel vrijheid. Dus waar naartoe met die auto's? Dus waar moet die auto naartoe? En daar moet je dan ook over nadenken. Dus alleen maar het invoeren van een parkeervergunning lost niet noodzakelijkerwijs het parkeerprobleem in je wijk op. Nou, daar denkt het gemeentebestuur dan anders over. Meneer De Zeeuw, het is altijd zo'n gevoelig onderwerp. Hè? Kom niet aan de auto. En blijkbaar ook niet aan de parkeerplek. Dat klopt. En er is ook onderzoek gedaan hoe denken jonge mensen daarover. Want er wordt wel verondersteld dat die anders denken over de eigen auto en dat die niet zo op bezit van de auto zijn gesteld en geen statussymbool meer, et cetera. Nou, dat verschil is niet zo groot met jonge mensen. Die hechten toch ook wel aan de auto, rijbewijs, et cetera. Ja, aan de vrijheid die het ze ook biedt. En daarom is dit een probleem waar alle gemeenten, alle steden mee moeten dealen. Ik dank u wel voor uw toelichting, Friso de Zeeuw. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over die lagere parkeernormen. En dat is om 17:15 op NPO 1. Feit of fictie? Dat gaat, Lammert, over algoritmes op sociale media. Ja, vanmorgen was Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant, bij Spraakmakers. En zijn krant wil absoluut niet actief worden op TikTok. En hij vertelt waarom. Dat algoritme is zo agressief. Al die algoritmes van die sociale media, daar kan je iets van vinden. Ze leiden je toch in een fuik, hoe je het ook went of keert. En bij TikTok is dat mechanisme het sterkste. Oké, dat algoritme dat werkt het allerhardst bij TikTok. Ja, dat zoeken we uit. Marjolein Fokkema is hoofddocent aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in voorspellingsalgoritmes. We vroegen haar allereerst wat een algoritme nou precies is en hoe het werkt. Het algoritme zelf is eigenlijk een reeks instructies. Dus eigenlijk dat algoritme, dat kan als het een hele bak met data krijgt, daar zo goed mogelijk patronen uithalen. Zodat het zo goed mogelijk weet, hey, welke eigenschappen van een video doen het nou goed onder mensen zoals jij? En wat voor eigenschappen van video's doen het goed bij jou specifiek? En daarmee kan het dan steeds beter voorspellen of jij een bepaalde video leuk gaat vinden of niet. Zitten dan ook verschillen tussen die algoritmes? Hè? Want daar gaat het nu over bij verschillende mediaplatforms. Ja, dat legt Albert Biondina uit. Hij is afgestudeerd op algoritmegedreven TikTok-journalistiek. Het algoritme op TikTok bepaalt helemaal wat jij te zien krijgt. Het meeste content wordt genuttigd op de For You-page. En daar berekent het algoritme als het ware welke video's je het leukst vindt. Het verschil is dat op andere social media platforms dat, ja, het gebeurt in feite ook. Maar daarnaast zie je ook nog de content van de mensen die jij volgt. En dat hoeft niet per se zo te zijn op TikTok. Wat het gevolg daarvan is dat als jij een journalistiek kanaal bijvoorbeeld volgt en je houdt ook heel erg van kattenfilmpjes, dan kan het zijn dat je alleen maar kattenfilmpjes te zien krijgt, ook al volg je een bepaald kanaal. Ja, dat is de vraag hoe wenselijk dat is. Nou ja, het heeft voors en tegens, zegt Cynthia Liem, hoofddocent verantwoorde AI aan de TU Delft. We hebben dat filterproces wel nodig. Je kunt niet alle filmpjes op TikTok of alle muziek op Spotify gaan beluisteren. En je wil dat daar ook wel een soort van selectie voor jou wordt gemaakt. En niet dat je een willekeurig uitsnede daarvan krijgt. Dus je ontkomt er niet geheel aan. Maar zoals ze nu gebruikt worden, neigen ze wel heel erg die gebruiker achterover te laten leunen. Je krijgt wat je leuk vindt, dus je denkt zelf niet meer na om op zoek te gaan. Dat is denk ik waar meer het probleem zit. Daar kan je besluiten toch wel wat anders in te gaan gedragen. Ja, klik bijvoorbeeld eens op een ander soort video en het algoritme zal zich dan op den duur aanpassen. Er is trouwens ook Europese wetgeving voor algoritmes gekomen. TikTok-gebruikers hebben sinds vorig jaar de mogelijkheid om gepersonaliseerde video's uit te schakelen. Oké, maar heeft Pieter Klok dan ook gelijk? Is TikToks algoritme, is dat het sterkst? Ja, dat lieten we Biondina bepalen. Het klopt wat hij zegt, alleen het verschil is veel minder groot dan hij denkt. De meeste content die je ziet, die wordt bepaald door het algoritme. Terwijl je op Instagram ook nog veel content die je ziet zelf hebt uitgekozen door mensen te volgen. Dus het algoritme zelf is niet per se heel anders, maar de manier waarop je het gebruikt wel. Nou, nu we dat weten, de Volkskrant absoluut niet op TikTok. Wat moeten zij begrijpen van TikTok? Nou, gooi de social media regels die je kent overboord, zegt Biondina. Wat je wel vaker ziet, is dat ze het als een soort nieuwe soort social media zien. Dat ze met de regels van Instagram op TikTok gaan. En op Instagram kun je een goede naam opbouwen, iets erop zetten en dan zien mensen het wel. Terwijl bij TikTok ben je ieder videootje eigenlijk weer aan het concurreren met de kattenfilmpjes of met de andere leuke entertainment die erop staat. Dus het is heel lastig als je de regels van TikTok niet volgt. Als je je video's niet specifiek maakt voor TikTok. Oké, de conclusie. Pieter Klok zegt dat TikTok het sterkste algoritme heeft. Dat klopt. Op TikTok bepaalt het algoritme het meeste wat jij te zien krijgt. Op andere platformen heb je dat zelf meer in de hand. Als je eenmaal in die vuik zit, moet je jezelf actiever aan de slag om daaruit te komen dan op andere platforms. Dus klik die kattenfilmpjes niet aan. De uitspraak is een feit. Dan zijn je heel erg van katten. Ja, dan natuurlijk. Ja. Okay, goed. Nieuws via de NOS dan komt uit Den Haag. Want de meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Lelystad Airport niet geopend wordt voor commerciële vluchten. Een motie daarover van de Partij van de Dieren werd zojuist aangenomen. Politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewiet, daarover. Ewout, ja, is het een verrassing? Nou, toch wel, want het hangt al jaren in de lucht wat er moet gebeuren met Lelystad Airport. De VVD wil graag dat daar wel gevlogen wordt. Andere partijen in de vorige coalitie wilden dat niet. Maar nu heeft dus een Kamermeerderheid inderdaad uitgesproken dat dat niet moet gebeuren. En vraagt dus aan de regering, aan minister Harbers, om met een voorstel te komen om definitief te besluiten dat er geen commerciële burgerluchtvaart gaat plaatsvinden, maar met een ander plan te komen en te kijken met de regio daar om daar een maatschappelijke investering te doen in de regio. Om daar iets anders voor die regio te regelen. Dus dat is wel een opmerkelijke stap. Eigenlijk toch een stap naar een definitieve streep door Lelystad Airport. Mm-hmm. Nou, die motie is ook gesteund door NSC, door BBB. Die onderhandelen nog over mogelijk een nieuw kabinet. Zou dat nog extra problemen aan de onderhandelingstafel geven, denk je? Ja, dat kan zeker. Want de VVD en ook de PVV die willen heel graag wel die airport daar hebben. NSC en BBB die hebben nu toch besloten om voor deze motie te stemmen. En daar was eigenlijk tot het laatste toe nog spanning over. En er werd nog over onderhandeld. Omdat er dus in die motie staat dat er een investering gedaan moet worden, een maatschappelijke investering in de regio. Dat betekent dus dat je geld gaat uittrekken. En eigenlijk hebben die vier partijen afgesproken dat ze, terwijl ze aan het praten zijn aan die onderhandelingstafel, dat ze geen nieuw geld gaan uittrekken voor dingen. Nou, dat doen ze nu dus wel. Dus daarmee zetten deze twee partijen wel een stap richting het definitief sluiten van Lelystad Airport voor commerciële luchtvaart. En dat maakt het dus wel moeilijker om daarop terug te komen als er inderdaad een nieuw kabinet komt. Dus het is zeker opmerkelijk. Nou, over de onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan we zo doorpraten. Dankjewel voor nu, politiek verslaggever van de NOS, Ewout Kiewit. Eerst nog even naar het verkeer, Edwin. Een drukke spits is het met bijna 600 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad. De langste file staat nu op de A9, ook maar richting Diemen, tussen Bad Hoeverdorp en Knoopend Holendrecht. 3 kwartier vertraging. Daar is het wegdek beschadigd. 1 rijstrook is dicht. Schiet dus een beetje op met die formatie. Leden van het opiniepanel vinden dat het allemaal te traag gaat aan de formatietafel. Officieel weten we niet hoe ver ze elkaar daar nu naderen. Want ja, radiostilte. En als we dat horen, dan klinkt het niet zo positief. Pittige gesprekken, stevige gesprekken, ingewikkeld proces, harde onderhandelingen. Joyce Bovenhuis is hier van het Eén Vandaag opiniepanel en Joost Vullings, onze politiek commentator. Joost, ja, we hoorden net, er is misschien nog een complicatie bijgekomen. Zeker. Maar ja, radiostilte, dus je hoort maar heel weinig. Maar er zijn wel eens hele korte regeltjes, hele korte zinnetjes, wat x-berichten. Wat maak je daaruit op? Hoe gaat het? Ja, nou ja, als ik het positief bekijk, denk ik, ze spreken al wekenlang over van allerlei onderwerpen. Dus alles komt langs. Dus je kan zeggen, nou, de onderhandelingen gaan goed. Aan de andere kant is dat niet zo. Want ze zitten eigenlijk nog steeds in de fase dat ze eigenlijk met een beetje bij elkaar aan het stage lopen zijn. Dat je denkt, is die ander wel wat? Zal ik daarmee willen werken de komende 4 jaar lang? Mm-hmm. En die vraag van wil ik met deze stagiair of deze collega verder, die vraag hebben ze allemaal nog niet beantwoord. Nou ja, of het lijkt misschien wat stroever te gaan. Ja, maar dat betekent dus dat er nog steeds geen vertrouwen is. Ondertussen zie je ook tekenen dat je denkt, nou, als je zo met elkaar omgaat, dat lijkt me wel ingewikkeld. En dat hoor je ook terug, zoals vanochtend. Dan staan we weer met z'n allen op te wachten. En dan luisteren we eventjes naar Pieter Omtzigt van NSC en Geert Wilders van de PVV. Het is spannend, absoluut. Ja, over de inhoud ga ik niet in. Maar het wordt prettig, absoluut. Bij formatie zijn al dagen spannende dagen. Nou, u heeft voor mij niet al die optimistische quotes iedere keer gezien. Ik vind het sowieso een ingewikkeld proces. Ik werk er keihard aan om ervoor te zorgen dat Nederland een regering krijgt. En hoe goed dat gaat, dat zullen we zien. Ja, dat zullen we zien. Kijk, heel veel mensen denken van het zijn 4 rechtse partijen, hoe moeilijk kan het zijn? Maar de onderlinge verschillen, los even of je elkaar vertrouwt, maar ook inhoudelijk zijn op sommige punten echt heel erg groot. Dus ik snap ook wel dat het ook echt ingewikkeld is. Ja, ze zitten dus al weken tegen elkaar aan te kijken en proberen ze dan misschien iets verder te komen. En wat je wel hoort, ze zeggen iets meer dan in het begin. Ze verkennen een beetje de grenzen van die radiostilte. Dus ze hebben wel een bedoeling daarmee. Ze willen wel iets. Ja, ze geven wel af en toe een signaal af. Ze denken wel over na wat ze wel of niet zeggen. Ja, ja. Kennelijk geven ze dus aan dat er dus onderhandeld wordt en dat het te hard aan toe kan gaan. Wij hebben het vermoeden dat het met geld te maken heeft. Hè. Vorige week kwam er een top-econoom langs, Klaas Knot van de Nederlandse Bank. Ja, en het verhaal wat zij verteld hebben binnen, dat weten we. Want dat hebben die heren gewoon verteld. En dat is, jongens, let op je geld. En eigenlijk is het advies, ga 17 miljard bezuinigen. Nou ja, dat komt heel erg slecht uit. Want er is maar 1 partij die aan tafel zit die überhaupt het verkiezingsprogramma heeft laten doorrekenen. Zitten er 2 nog een andere zuinige partij aan tafel, van Pieter Omtzigt, van NSC en BBB en PVV. die, daar weten we eigenlijk niet van, maar die zijn meer van, nou ja, wij hebben gewoon een aantal wensen en dat, dat gaan we maar doen. En ja, ik ben bang dat het heel krap is. En we hebben eerder gezien, Wilders is natuurlijk in 2012 weggelopen uit het katshuis. Dat was ook omdat het gewoon moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Ja, en dat is niet leuk, maar dan toch nog één keer van, waarom, wat voor doel wordt ermee gediend als ze zeggen van, ja, het is heel moeilijk, het is heel spannend, het zijn harde onderhandelingen. Ja. Is dat er weer een bericht naar de eigen kiezers, zo van, we doen ons best? Ja, we doen ons best, maar het is, je laat zien dat je hard werkt, maar dat het ook moeilijk is, dat het niet van een leien dakje gaat. En sommige kiezers, want die horen dus ook het ongeduld van de kiezer. Dus je moet even laten blijken, ja, we doen wel ons best, maar het gaat best moeilijk. En bij sommigen, zoals bij NSC van Pieter Omtzigt, ja, die wil ook niet uitstralen dat hij zomaar met Geert Wilders in zee gaat. Dus zo heeft iedereen zijn eigen belang om toch even af en toe een soort sfeertekening te geven van hoe het er binnen aan toe gaat. Maar of dat ook klopt, is wat ze zeggen, dat is natuurlijk het rare. Mm-hmm. Dat weten we niet. Ja, het ongeduld van de kiezer, Joyce, Overhuis, van het opiniepanel. Ja. Want dat is er, hè? Jullie hebben dat gemeten, dat ongeduld. Absoluut, ja. Wellicht is dat dus inderdaad een reden, hè, voor politici om naar buiten te komen. Maar wij zien dat inderdaad terug in ons onderzoek. Bijna niemand vindt dat het te snel gaat. De meesten vinden echt dat het veel te langzaam gaat. Veel kiezers herinneren zich nog die ellenlange onderhandelingen van het vorige kabinet. En dat is wel echt een schrikbeeld. Want in verschillende bewoordingen lees ik dit heel veel terug. De vorige formatie duurde bijna een jaar. Al dus een GroenLinks-PvdA-kiezer overigens. En dat lijkt me voor niemand een wenselijke situatie. Nou, maar je zou je bij een GroenLinks-PvdA-kiezer kunnen voorstellen, hoe langer het duurt dat dit kabinet er niet is, hoe beter. Ja, maar ze willen toch wel dat er geregeerd wordt. En als als het kabinet mislukt, dan wordt er misschien nog een poging over links gedaan of komen er nieuwe verkiezingen. Maar ik weet ook niet of dat iedereen zo wenselijk vindt. Maar zijn het vooral de linkse kiezers die zeggen van, schiet een beetje op? Of ook van andere partijen, die partijen die nu aan tafel zitten? Ja, ook zeker van hen. Want ook die kiezers hopen dat er vaart wordt gemaakt. Bij PVV en VVD vinden 4 op de 10 dat het te lang duurt. Bij BBB 1/4 en bij NSC zelfs de helft van de kiezers. Ze hopen ook echt dat die gesprekken over de grondwet afgerond zijn inmiddels. Ook al hebben we er niks over gehoord. Maar het lijkt ze wel vanzelfsprekend dat partijen zich daaraan houden. Ja, ze willen gewoon dat er inhoudelijk wordt onderhandeld en dat er plannen worden gemaakt. Dat het kabinet snel aan de gang gaat. Want er is werk aan de winkel, zeggen kiezers. Maar even voor de goede orde. Ze zijn nu 2 maanden en 1 week bezig. Dat is toch niet in de geschiedkundige van de politieke geschiedenis heel erg lang. Nee, dat klopt. Maar als je het vergelijkt met de vorige formatie of andere formaties, deze 4 partijen hebben wel gezegd van, dit is eigenlijk waar we mee willen praten. Andere opties sluiten ze uit. Dan zou je wel wat sneller verwachten dat die 4 uitstralen van, we hebben met elkaar een beetje verkend, we hebben er vertrouwen in, we gaan ervoor, gas en dit wordt wat. En dat gevoel krijg je maar niet. Er is niet zoals bij de vorige formatie eindeloze discussie wie met wie. Dat lijken dan deze 4 partijen te zijn. Maar ondertussen vinden ze het ook nog moeilijk om met elkaar samen te werken. Ja, het is een heel raar toneelstuk waar naar je zit te kijken. Ja, en wat we van kiezers ook wel hoorden, van, nou, de vorige onderhandeling duurde heel lang, maar daar kwam dus ook, hè, voor veel kiezers dan een heel verkeerd kabinet uit. Dus ja, het is lang onderhandelen is ook geen recept voor succes, zien kiezers. Nee, dat is waar natuurlijk, maar heel veel andere opties zijn er ook. Maar ja, dat is het. Dat is het probleem. Dat is het gekke, is dat je denkt van, kijk, als ik zeg, er zijn 2 krachten, deze formatie. Enerzijds 4 partijen die eigenlijk alle andere opties praktisch hebben uitgesloten. Dan denk je, nou, het gaat lukken. Maar vervolgens zie je hoe ze met elkaar omgaan en hoe moeizaam het gaat. Dan denk je, nou, dit gaat niet lukken. En welke van deze 2 krachten het gaat winnen? Ja, maar dan komt Wilders en die hint op nieuwe verkiezingen. Ja, maar die dus zegt eigenlijk van, als die spreidingswet wordt uitgevoerd, dan maar liever nieuwe verkiezing. Dat is een dreigement. Mm-hmm. Nou, dat lijkt mij, als je met voor die andere 3, dan lees je dat op Twitter en dan denk je, zo. En vervolgens maakt die Jessicus, de partijleider van de VVD, uit voor zuur. Zure Jessicus. Ja, je kan het iedere keer weglachen, maar de samenwerking is eigenlijk nog niet echt begonnen. Ik zou denken, ja jongens, als dit de omgangsvormen blijven, en dat misschien dat het binnen veel aardiger is, ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. Ja, dat over het algemeen zeggen ze dit soort dingen niet recht in elkaar gezicht. Mm. Maar dan denk je toch van, ja, maar dit is toch geen basis van vertrouwen om mee samen te werken. Ja. Als iemand al eigenlijk nu al zegt, voordat je een akkoord hebt gesloten, als ik mijn zin niet krijg, nieuwe verkiezingen. Ja, maar het is ook een beetje om de druk op de ketel te zetten, toch? Dat is toch ook politiek? Ja, maar kijk, weet je, het ook is, kijk, Wilders is de grootste. De VVD is een partij waar het moeilijk gaat. intern. We hadden dit weekend een congres. Normaal gesproken zeg je dan als... ga jij lekker een congres houden, ik wens je veel sterkte. Als je lullige opmerkingen over mij wil maken, doe het als je het nodig hebt. Want als het bij jou intern rustig is, kunnen we daarna lekker een kabinet gaan bouwen. Wat doet hij? Hij gaat als een boos kind. Hey, je hebt een rot opmerking over me gemaakt. Ja, dan denk ik van jongens, dit gaat fout. Ja. Dan is het toch interessant om te kijken... Dit is hoe normaal politiek werkt, dat je die ander wat gunt. Nou, dat wordt kennelijk niet zo gedaan. Hoe zich dit vertaalt ook van kan Wilders het zich permitteren om te dreigen met verkiezingen, Joyce? Want het is ook de dag van de zetelpeiling weer. Zeker. That time of the month, zou ik maar zeggen. Klopt. Ja, wat ik heb een hele andere associatie. Ja, nee, inderdaad. Maar zo geldt dat wel voor de zetelpeilingen bij ons, die we tegenwoordig met Ipsos en INO samen doen. Ja, nee, precies. Ja, we doen dus inderdaad de zetelpeiling samen met Ipsos en INO. En we zien eigenlijk nauwelijks effecten van de formatie weken. Want als ik kijk bijvoorbeeld naar de grote winnaar van de verkiezingen, de PVV, die partij kreeg bijna vleugels in de peiling van vorige maand, want ze stegen virtueel dan door naar 47. Deze maand komen ze in onze peiling op 45, praktisch gelijk dus, waarmee ze wel veruit de grootste blijven. En VVD verloor in november, zakte nog verder weg in december, maar deze maand stabiliseert ook deze partij. Zij komen virtueel uit op 19. Oké, en aan de linkerkant? Nou ja, GroenLinks, PvdA was de grote winnaar met de verkiezingen. Vorige maand hadden ze even een dip, maar deze maand komen ze weer uit op 25. Daarmee staan ze gelijk aan de stand van de verkiezingen. Ja, dus je ziet eigenlijk wel dat alle verhoudingen vrijwel gelijk blijven. En zeker ook als je kijkt naar het totaalbeeld, dan zie je weinig verschuivingen. D66 wint iets, komt uit op 11. BBB daalt licht naar 6 zetels. Maar ja, mogelijk dat kiezers in afwachting zijn van de formatiegesprekken, want de stand blijft gelijk. Oké, die kiezers die zijn ongeduldig. Denken ze wel dat er uiteindelijk een kabinet komt? Ja, dat toch wel. Daar is toch echt wel zicht op, denken ze. De meesten denken dat we uiterlijk in de zomer een kabinet op het bordes hebben. Anderen denken dat dat misschien later nog komt. Maar het is een minderheid van 1 op de 5 die de onderhandelingen nog helemaal mis ziet gaan. Die verwachten echt ook nieuwe verkiezingen. Oké. Over 2 weken, Joost, dan moet Plasterk de informateur zijn verslag klaar hebben. Mm-hmm. Dit betekent dat er nu wel belangrijke dagen zijn. Ja. Ja, en hij zei gisteren nog, misschien ga ik volgende week ook nog wel praten met andere partijen. Oh? Ja, om kijken of er steun is op bepaalde onderwerpen. Okay. Lijkt me nog dat het ook niet echt makkelijker maakt. Ja, ik bedoel, Plasterk is de enige die dag in dag uit optimisme uitstraalt. De rest loopt altijd een beetje weg dat je denkt, nou, dat was niet echt heel gezellig vandaag. Okay. Goed, dank jullie wel. Joyce Boverhuis, Joost Verlinks vanavond ook in 1 Vandaag op televisie, 17:15, NPO 1. Lammert, wat is er bij het scheiden van de markt nog? De vos van Enkhuizen heeft zich weer laten zien. In september dook een jonge vos al op bij de tennisbanen en in een achtertuin. Vanmorgen lag hij rustig in een Aldi-supermarkt bij de winkelwagentjes te wachten. Ja, als een soort hondje. Een bezorgde klant dacht heel even dat het dier dood of gewond was, omdat het niet bewoog. Toen het na een tijdje toch bewoog, belde een supermarktmedewerker de dierenambulance. Maar eenmaal terug op de plek bleek het dier alweer de benen te hebben genomen, meldt NH Nieuws. Nou, het gebeurt toch altijd wat in Enkhuizen? Ja, het bleef nog lang onrustig in Enkhuizen. Ja, precies. Goed. Dat was het. Ik zei het al, we zijn vanavond op televisie om 17:15 op NPO 1. Onze website is 1vandaag.nl en hier op de radio op Radio 1. Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Een hele fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Wij moeten kijken naar draagvlak. En ik garandeer u, dat draagvlak is er niet. Ruim 1 op de 3 gemeentes vangt al jaren geen asielzoekers op. De gele bus van 5 dagen reist deze week door Nederland. Met als vraag, wat betekent de spreidingswet voor jouw gemeente? Je moet het kunnen uitleggen aan die bevolking. Ik kan dat ook niet, 100%. Dus dan sta ik er ook niet achter. Ik praat met verschillende inwoners, ondernemers en het COA over noodopvang en AZC's. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30 persoonlijke verhalen over de opvang van asielzoekers en wat dat doet met de regio. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Wie wordt de beste allround danser van Nederland? 10 amateurdansers kunnen hun droom verwezenlijken. Dit is meer dan een wedstrijd. Om professioneel danser te worden. Wie houdt de lange strijd vol? Zo. En leert zo goed mogelijk alle dansstijlen. Welkom bij Project Dans. Vanaf donderdag bij de NTR op NPO 1. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om een geërfd sieraad, een harde schijf of dat bijzondere horloge. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis.